เรื่องธรรมบรรณาการของขวัญวันเกิดโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ไม่ประมาทและท่านสาธุชนที่ได้มาร่วมในงานอันปารภในวันเกิดครั้งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปถือได้ว่าเป็นเวลาแห่งสิริมงคลอีกอันหนึ่งอันเนื่องในงานวันเกิดนี้คือเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอาตมาภาพได้นำมากล่าวเป็นธรรมบรรณาการเป็นของขวัญในวันเกิดของท่านเจ้าภาพในวันนี้และมอบเป็นของขวัญเรี่ยไรกระจัดกระจายต่อไปยังท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ได้มาร่วมในงานนี้การจัดงานวันเกิดในวันนี้นั้นหาถือได้ว่าเป็นการจัดงานในรูปแบบที่เรียกว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นการกระทำที่ปารภต่ออายุต่อวัยสังขารของตนเองที่ผ่านไปเพื่อจะให้เกิดประโยชน์เป็นสิริมงคลและพร้อมกันนั้นเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายก็มากันมากมายจนเต็มบ้านเต็มเรือนนั้นการที่จัดวันเกิดอย่างนี้ก็เป็นการจัดเพื่อจะเรียรายโปรยหวานของขวัญให้แก่กันและกันจัดในรูปลักษณะนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาฉันที่บ้านและก็เจริญพุทธมนต์และก็ยังมีส่วนที่จะได้ฟังพระธรรมเทศนาการที่นิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาฉันที่บ้านเป็นจำนวนมากก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่เป็นมงคลที่วัฒานันจะธรรมจริยันจะการให้ทานการประพฤติถูกต้องตามธรรมเป็นมงคลอันประเสริฐแก่ชีวิตหลังจากนั้นก็ได้ฟังพระท่านสวดเป็นพิธีมงคลที่เรียกว่าปริจมงคลอันนั้นเรียกว่าเป็นพิธีมงคลมงคลมีสองชนิดพิธีมงคลและก็ธรรมมงคลพิธีมงคลก็ทำตามระเบียบแบบแผนที่ผู้รู้โบราณกาลได้จัดทำกันมาทำแล้วก็สบายใจอย่างนี้เรียกว่าพิธีมงคลแต่จะได้เนื้อหาสาระอย่างไรนั้นเป็นอีกอย่างนึงส่วนธรรมมงคลนั้นไม่เกี่ยวกับพิธีรีตองแต่เกี่ยวกับการประพฤติการปฏิบัติทางกายวาจาใจลงไปนี่เรียกว่าเป็นธรรมมงคลมันก็จะเกิดมงคลคืออุตมังมังคลังอุตมังเศษทั้งความดีอันอุดมอันประเสริฐจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องเกี่ยวกับพิธีรีตองแต่ในงานนี้พิธีมงคลก็ได้จัดทำไปแล้วที่นี่ก็มาเป็นธรรมมงคลได้ฟังธรรมอีกด้วย เรียกว่าธรรมสวรรค์เอตมังคารมุตมังกาเลนะธรรมสวรรค์ได้ฟังเทศฟังธรรมมีเวลาฟังเทศฟังธรรมบ้างเป็นมงคลที่นี่ท่านทั้งหลายที่มาในงานนี้ก็ได้รับมงคลด้วยถือได้ว่าเป็นของขวัญของท่านเจ้าภาพที่แจกหวานโปรยหวานคืนให้แก่ญาติสนิทมิตรสหายที่มาร่วมในงานนี้อาตมาขอแสดงความชื่นชมยินดีในงานวันเกิดชนิดนี้และวันนี้ก็เลยมันนึกขึ้นมาเองว่าเราน่าจะได้พูดกันในเรื่องที่มีเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่บ้านเมืองแก่ชีวิตแต่ละชีวิตที่ได้เกิดมาในโลกนี้เพราะว่าทุกวันนี้ ที่งานวันเกิดนั้นรู้สึกจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาแต่แล้วกลายเป็นเรื่องราวสำคัญขึ้นมาแม้แต่ในวงการของพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ที่มีหน้ามีตามีเกียรติมียศในสังคมพอถึงวันเกิดของตนก็มีเพื่อนฝูงบริวารครับข้างหลังไล่นำช่อดอกไม้นำของขวัญวันเกิดมามอบให้แล้วก็ชื่นใจกันไปต่ออายุบ้างอะไรพวกนี้แหละให้เราเกิดความสบายใจขึ้นว่าเรานี่เกิดมาในโลกไม่โดดเดี่ยวเดียวดายยังมีเพื่อนยังมีฝูงตามลงมาเป็นเหมือนน้องเสมอกันกับเหมือนเพื่อนเหมือนฝูงสูงขึ้นไปก็เหมือนพี่เหมือนลุงเหมือนป้าเหมือนอาเหมือนอาอะไรต่างๆนี่แหละสังคมไทยเรามันอบอุ่นอย่างนี้แต่ความจริงในเรื่องราวของการปรารภวันเกิดนี่งานวันเกิดนี่แต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรมาวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยของเราไม่ค่อยให้ความหมายความสำคัญเกี่ยวกับการเกิดวันเกิดอะไรมากนักจะเป็นด้วยที่ว่าประเทศไทยของเรานั้นได้นับถือพุทธศาสนามาช้านานถึง 2,500 กว่าปีมาแล้วจึงไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับวันเกิดวันอะไรเหล่านี้มากนักแต่ในทางพุทธศาสนาในประเทศไทยเราประเพณีไทยให้ความสำคัญของวันตายมากกว่าวันเกิดเพราะวันเกิดมันได้เกิดมาแล้วโตมาแล้วมันก็เลยไม่เห็นเหตุการณ์จริงๆของการเกิดมันเป็นอย่างนั้นแต่วัฒนธรรมของฝรั่งมั่งค่าได้มีบทบาทได้หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยของเราคนไทยของเราได้เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาระบบสังคมแล้วก็ระบบเศรษฐกิจการเมืองตลอดทั้งวัฒนธรรมของเราดีๆก็เอาของฝรั่งมาสวมทับกึบเข้ามาอีกนะเรียกว่าสวมทับกันลงไปเลยทางวัฒนธรรมของเราดีๆก็เอาของฝรั่งมาสวมทับเข้าไปพวกฝรั่งเป็นประเทศที่เจริญเมื่อก่อนเขาย้อนหลังสักนิดว่าพ่อแม่ของเขาทุกข์ยากลำบากเมืองฝรั่งอากาศหนาวจัดหิมะตกฝรั่งรุ่นบุกเบิกรุ่นไพโอเนียร์นั่นเขาจะมีความทุกข์ยากลำบากเขาจะต้องต่อสู้กับความหนาวเหน็บต่อสู้กับความโหดเหี้ยมของดินฟ้าอากาศพวกหิมะพวกอะไรต่ออะไรถึงเวลาอากาศดียังไม่หนาวยังไม่มีหิมะเขาจะรีบไม่สนใจสิ่งใดเลยรีบสร้างสรรค์ทำมาหากินเพราะว่าเมื่อเวลานั้นมาถึงเขาทำอะไรไม่ได้เขาจึงต้องนอนคุดคูอยู่ในบ้านก่อไฟฟิงเขาก็ต่อสู้เพื่อสิ่งเหล่านี้โดยภัยธรรมชาติบีบคั้นเขาในที่สุดเขาอยู่เฉยๆไม่ได้เขาต้องรีบทำเมื่อเขาทำเสร็จเมื่อหิมะตกเมื่อหนาวจับเขานั่งอยู่ในบ้านเขาก็พากันคิดค้นหาวิธีเอาชนะธรรมชาติคิดแล้วคิดเล่าหลายคนช่วยกันคิดข่าวในที่สุดมันก็เลยมีความรู้วิวัฒนาการขึ้นมาก็คือการเก่งทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อต่อสู้กับธรรมชาติความจริงก็คือจัดระบบธรรมชาติให้เข้าเหตุปัจจัยถูกต้องมีห้องแอร์มีอะไรขึ้นมาจนกลายเป็นสังคมที่เรียกว่าอินฟลูเอนซ์คือฟุ่มเฟือยกันอย่างเต็มที่เลยทีนี้ พอลูกหลานฝรั่งเกิดมารุ่นหลังเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะรู้การต่อสู้ของพ่อแม่ของเขาได้เขาก็คงเพียงแต่จะได้ยินการเล่าเสิร์ฟกันมาเท่านั้นแต่สภาวะที่เป็นจริงที่เขาประสบเขาไม่ได้ต่อสู้อย่างนั้นเขาเกิดมาบนกองเงินกองทองเกิดมาท่ามกลางความสะดวกสบายเรียกว่าเป็นยุคที่เกิดมาบริโภคทันทีเรียกว่า consumer society เป็นสังคมแห่งการบริโภคเมื่อถึงตัวนี้ฝรั่งลูกหลานทั้งหลายก็เริ่มหาวิธี ที่จะสนุกสนานทุกรูปแบบพอวันเกิดตนเองทีก็หาเรื่องที่จะกินเหล้าเมายาก็เชิญเพื่อนเชิญฝูงมาทำหนังสือเชิญมาเพื่อนที่ชอบใจกันที่สุดวันเกิดนัดมากินเหมือนจะเกิดมาเพื่อจะกินนะไม่ได้เกิดมาเพื่ออย่างอื่นเหล่ายาทานังเค้กเครื่องขนมอะไรต่างๆสำคัญมากหลายทีเนี่ยเอามาตั้งพวก เหล้าพวกเบียร์พวกไวน์พวกอะไรต่างๆวิสกี้ทั้งหลายตั้งรอบแล้วก็มาปรบมือร้องเพลง Happy Birthday to you ขึ้นแล้วก็คนที่ถูกเพื่อนล้อมหน้าล้อมหลัง Happy Birthday คือสุขสันต์ในวันเกิดของคุณปรบมือให้หลังจากนั้นก็เป่าเทียนดับไฟแสดงว่ายังมีพลังภายในพร้อมที่จะเตะปี๊บให้ดังๆวันละหลายใบก็ได้อะไรทำนองนี้แล้วก็กินเหล้ากันสนุกสนานเต้นรำสดีสดิ่งกันแล้วดานกันอะไรทีนี้ eat drink be merry ทุกมาโลวีไม่ได้กินเข้าไปสนุกสนานเข้าไปดื่มมันเข้าไปเต้นรำเข้าไปพรุ่งนี้อาจจะตายครับเหมือนกับว่าเกิดมาในโลกนี้เพื่อจะกินเสียดายมันจะตายหนีจากพรุ่งนี้กันเลยกินนี่สังคมของฝรั่งเขาเป็นอย่างนี้เพราะเขาร่ำรวยเขามั่งมีสีสุขกันหลังจากนั้นเมาได้ที่แล้วก็สนุกกันละทีนี้โรคใครผัวใครก็ใหม่โลกกอดกันกลมเต้นกันบนฟลอร์ต่อมาก็เอามาถึงเมืองไทยเราที่เรียกตนเองว่าปัญญาชนไปอยู่เมืองนอกเมืองฝรั่งก็เอาวัฒนธรรมเหล่านี้มาก็มาใช้กับบ้านเราเมืองเรามันก็ถูกใจโกถูกใจกิเลสใครก็ชอบเรื่องสนุกสนานเพราะเหตุนั้นในวันเกิดของแต่ละคนจึงมีความสำคัญมากถึงวันเกิดของผู้ใหญ่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็ลังไลเอาสิ่งของมาให้มามอบให้สิ่งของเหล่านี้สิ่งที่มีค่าเก็บไว้ในบ้านหรือบางสิ่งก็จะถูกแปลรูป transformation แปลรูปไปเป็นเงินเป็นทองก็จะไปซื้อเอากามารมณ์เอาความสนุกสนานช่วยโอกาสตักตวงในวันเกิดจะได้เงินได้ทองบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยโอกาสในวันเกิดนี้รีดจากผู้น้อยให้มอบสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้อย่างนี้ก็มีวัฒนธรรมอันนี้มันได้เกิดมาแล้วในประเทศไทยเนื่องจากได้รับมาจากทางฝรั่งหลังจากนั้นพวกเด็กหนุ่มเด็กสาวก็เอาอย่างถึงวันเกิดแล้วสนุกการพลานเงินพ่อเงินแม่ไปซื้อของมาให้แก่กันและกันมากินเหล้าเมายากันไปเที่ยวอะไรต่ออะไรกันก็เกิดเรื่องเกิดราวล้มหายตายไปเกิดอุบัติเหตุอะไรเนื่องในวันเกิดนี่ไม่ใช่ธรรมดาเพราะนั้นวันเกิดเนี่ยที่เราจัดกันส่วนมากนั้นเราได้วัฒนธรรมมาจากทางตะวันตกแต่ในทางประเทศไทยพุทธศาสนาของเรานิยมจัดวันตายเป็นวันยิ่งใหญ่เพื่อใครๆจะได้มาคนที่เป็นเพื่อนญาติสนิทมิตรสหายสายโลหิตเมื่อถึงวันตายแล้วก็พากันมาเมื่อแล้วจะได้ปรงอนิจจังสังเวชสลดใจว่าวันหนึ่งเราจะเป็นเช่นนี้ถึงกับมีพิธีในวันตายมาถึงทุกคนจะต้องมาจุดธูปเทียนประเพณีที่น่ารักที่อ่อนน้อมถ่อมตนและทำให้คนนี่รู้จักตนเองมากขึ้นพิธีวันตายในศาสนาพุทธคือในประเพณีของไทยเราเนี่ยแต่ละคนมาถึงแม้จะกอดจะเคียกันก็มาจุดธูปจุดเทียนกราบลงในข้างโลงศพขอขมาลาโทษยกโทษให้อภัยกันถ้าผิดข้องมองใจกันลึกลงไปนั้นยังจุดธูปจุดเทียนสว่างเจิดจ้าเอาไว้ไม่ให้ขาดสายเพื่อให้ผู้ที่ยังไม่ตายได้พบได้เห็นอย่ามืดอย่าบอดนะจุดเทียนส่องให้เห็นดูเอาเถิดคนตายนอนตายให้เห็นคำไหว้ศพก็ยังมีคำกล่าวเป็นภาษาบาลีถ้าแปลออกมาเป็นภาษาไทยจะได้ถ้อยคำที่มีความหมายมากทำให้ถึงกับสะดุดความคิดจนกับสางความเมาในชีวิตที่ปลิดสิ้นลืมตายคำกล่าวเมื่อไหว้ศพจะมีคำกล่าวว่ามรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตอหัมปิโคมหิมรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตเอวังภาวีเอวังอนัตติโตหันทาหังกัลยาณังกาโรมิกาเยนวาจามนัสสาแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายมากท่อนแรกแปลว่าโอเรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้หนอคนเรานี่หนีสภาพความตายนี้ไปไม่ได้เลยเราก็จะเป็นเช่นนี้ท่อนกลางว่าอย่างนี้ เอวังภาวีเอวังอนัตติโตเราก็จะเป็นอย่างนี้เราจะหนีสภาพอย่างนี้ไปไม่ได้ท่อนสุดท้ายก็สะท้อนคืนมาสู่ความรู้สึกตนเองที่ยังเป็นอยู่ว่าหันทาหังกัลยาณังกโรมิกายเยนวาจามนัสสาเอาเถิดเราจะทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจก่อนที่เราจะตายไปเหมือนท่านผู้นี้ดูนี้เป็นคำไปในงานศพไปไหว้ศพของคนตายมันมีความหมายมากในชีวิตทำให้ชีวิตจุดสร้างจากความเมาในลาภในยศในเกียรติในเงินในทองเพราะว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้ในวันนั้นอย่างนี้มันได้ประโยชน์ในทางจิตใจในทางคุณธรรมแต่เดี๋ยวนี้มันก็เลอะชักเลอะเลือนไปแล้วในวันเกิดวันนี่ในวันตายกันมาก็ใส่ชุดดำๆไปคุยกันอวดทรัพย์สมบัติกันเพชรนินจินดาใส่ข้าวทองคำเลื้องอลามไปอวดกันเอาสีดำเป็นพื้นฐานให้โดยไม่มีความคำนึงว่าเราจะเป็นอย่างนี้หรือไม่อย่างนั้นเราก็ก่อนที่จะเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์เป็นอะไรมาซะก่อนก็ได้อะไรพวกเนี้ยนี่ในทางพุทธศาสนานี่เน้นไปที่กิจกรรมในวันตายแต่พวกฝรั่งทั้งหลายเน้นไปที่วันเกิดเขาจะมีภาษิตของฝรั่งว่า Eat and drink be merry tomorrow we may die กินดื่มเข้าไปพรุ่งนี้เราจะตายแต่ถ้าหากพรุ่งนี้ไม่ตายมันก็จะต้องกินดื่มกันต่อไปสนุกต่อไปเมื่อกินดื่มต่อไปสนุกต่อไปเงินคำแก้วเงินทองมันก็หมดมันก็ร่อยรอต่อไปแล้วก็ไปเป็นหนี้ต่อไปก็ดิ้นรนต่อไปหามาตรงๆไม่ได้ก็ต้องเอาทางอ้อม เพื่อจะใช้หนี้ใช้สินที่บีบคั้นพลุงพลังเพราะหมดแต่จะกินจะเที่ยวเอาทางอ้อมไม่ได้มันก็เอาทางลัดถ้าเป็นเจ้าใหญ่นายโตไปบีบไปรีดเอาจากผู้น้อยให้ทรงสวยเสียอะไรให้ต้องมาเท่านี้เท่านี้เมื่อทางอ้อมไม่ได้ก็เอาทางรัดคอรับชั้นช่อลาดบังหลวงกินคำใหญ่ๆโตๆถ้าเป็นชาวบ้านคอรับชั้นไม่ได้ก็ขโมยลักป้นอย่างไปอย่างเนี้ยอย่างนี้เรียกภาษาพระเรียกว่าวัฒนธรรมกามสุขัลลิกานุโยควัฒนธรรมเสพสุขทางกามทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางสัมผัสนี่เรียกว่าวัฒนธรรมกามสุขันธ์การโยกทางศาสนาพุทธถือว่าหีโนต่ำซามคาโมเป็นของชาวบ้านปุถุชนียโกเป็นของปุถุชนอนาริโยไม่ใช่ข้อประพฤติปฏิบัติของผู้ที่เจริญแล้วอนัตถสัญญิโตไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์เลยนอกจากนั้นก็เป็นไปเพื่อโทษทั้งปวงนั้นแหละเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาเรา จึงไม่ถือวันเกิดเป็นวันสำคัญแต่พอจะพูดถึงวันเกิดก็ต้องสัมพันธ์ถึงวันตายต้องสัมพันธ์ถึงวันตายชาติปีทุกขาบางทีถ้าแปลว่าเกิดมันต้องมีชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัสจะเป็นพรวนเป็นพืชไปเลยในทางพุทธศาสนาภาษาบาลีคำนี้จะพูดถ้าขึ้นชาติแปลว่าเกิดก็มีชรามรณะโศกปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตแปลว่าเกิดแล้วก็แก่เจ็บตายแล้วก็มีความทุกข์ใจมีความคับแค้นใจมีความไม่สบายกายไม่สบายใจมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นทุกข์ท่านจึงมองเห็นโทษว่าการเกิดมานี่เป็นทุกข์เป็นทุกข์แต่ไม่ได้มองในแง่ร้ายนะก็มีทางที่จะออกจากทุกข์เป็นหลุดไปจากการเกิดไม่ต้องเกิดนี่ล่ะเรามาตั้งต้นด้วยการเกิดพวกฝรั่งก็บอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์เกิดมา5วันวันสุขสันต์ในวันเกิดเกิดมาเพื่อจะเป็นสุขเพราะฝรั่งเขาถ้าจะแปลอีกคำหนึ่งว่าเกิดมาในแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันเกิดเกิดมาเพื่อจะเป็นสุขนะเพื่อจะได้กินได้ดื่มได้สนุกสนานในโลกนี้แต่ทางพุทธศาสนาพุทธเจ้าของเราบอกทุกขังชาติปุณณปุณังเกิดทีไรเป็นทุกข์ร่ำไปเป็นทุกข์ถ้าเกิดมาเป็นทุกข์ดูง่ายๆทางกายภาพแม่เกิดมามันก็ทุกข์ทั้งแม่ทุกข์ทั้งลูกแม่ที่คลอดออกมาในเลือดหลังเลือดไหลหมดเลือดมาเป็น หลายลิตรเขาเห็นหน้าดำตาแดงผุดลุกผดนั่งร้องไห้ออกภาษาอีสานบานเฮาเบ่งโหลกตาสวดตาโดนโอ้ยจะมันเจ็บมันปวดผุดลุกผดนั่งลูกผู้ที่ถูกแม่คลอดออกมานั่งก็เจ็บปวดรวดร้าวรีดออกกระดูกกระเดี่ยวออกมาจากในท้องพอพ้นธรณีประตูคันของแม่ก็ร้องไห้จ้าทันทีเลยเสียงร้องไห้คือเสียงเขินของพระทมทุกปวดร้าวรานซะจริงๆไม่มีใครเกิดมาแล้วหัวเราะทำไมไม่เกิดมายิ้มแฉ่งหัวเราะออกมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์โอ้โหมีสุขแท้เดวันเกิดไม่เห็นใครว่าเกิดมามันทุกข์พระพุทธเจ้าของเราให้มาทุกขังชาติปุณณปุณังเกิดทีไรเป็นทุกข์ร่ำไปเริ่มต้นด้วยความทุกข์ในวันเกิดทุกข์ทั้งพ่อทุกข์ทั้งแม่ทุกข์ทั้งลูกที่กำลังคลอดออกมาทุกข์ทั้งพี่น้องไปหมดทีนี้พ่อแม่ต้องมาทุกข์ต่อในการหาเลี้ยงให้เจริญเติบโตหลังจากนั้นลูกก็มาทุกข์ต่อทุกข์ไปหมดแหละทุกข์ทางกายทุกข์เพราะกินทุกข์เพราะอยู่ทุกข์เพราะแสวงหาโอ้ยสารพัดอย่างทุกพอการดิ้นรนยื้อแย่ง แสวงหาเรื่องกินเรื่องตามมารมเรื่องเกียรติยศศักดิ์ศรีอะไรต่างๆในที่สุดก็ตายเปล่าไม่มีใครได้อะไรจบฉากละครแห่งชีวิตที่นี่เรามาเริ่มต้นดูที่การเกิดทางฝรั่งมั่งคาเขาบอกว่าเกิดมาแล้วก็หาความสุขเกิดมามีความสุขแต่พุทธเจ้าของเราท่านเริ่มต้นมองความทุกข์ในการเกิดชาติปิทุกขาเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกขาแก่เป็นทุกข์มรณะปิทุกขาตายเป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสแม้ความโศกเศร้าความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายก็เป็นทุกข์ดูสิอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขในพบสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจก็เป็นทุกข์มันต้องพบแน่ๆสิ่งที่เราไม่รักไม่อยากพบไม่อยากเห็นก็ต้องได้พบละเมื่อเกิดมาแล้วเมื่อมีอยู่เป็นอยู่หลังจากนั้นสิ่งที่เรารักเราพอใจเราได้มาก็จะต้องพัดพรากจากมันตรงนี้ก็เตรียมตัวทุกข์ไว้ให้ดีๆปิเยหิวิปโยโคทุกโขพัดพลากจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นทุกข์ลูกตายเสียเมียตายจากพลากจากผัวพ่อแม่ลูกเต่าตายจากกันพัดพลากจากกันโดยไม่มีใครปรารถนามันกระทุกทางนั้นยำปิชังนรพานติดตามปิทุกขาปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ซื้อหวยปรารถนาจะโถงมันไม่โถงหมดเงินไปเป็นทุกข์เลี้ยงลูกต้องการให้ลูกเป็นคนดีแต่ลูกกลับไปกินเหล้าเมายาไปเสพยาเสพติดไม่เชื่อฟังพรานเงินพ่อแม่เป็นทุกข์เหมือนตกนรกทั้งเป็นอีกเหมือนกันมีเมียสุดที่รักโทนหัวไปเป็นชู้ออกใจผัวผัวก็เป็นทุกข์มีผัวแสนดีที่พอใจมากนึกว่าเป็นคนดีได้มาแล้วกลับเป็นเจ้าชู้มีเมียหลวงมีเมียน้อยเล่นไฮโลไปสนุกสนานไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวปล่อยเมียให้ได้รับความทุกข์ขื่นขมระทมเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยมันทุกข์เพราะทั้งการเกิดมาก็เริ่มต้นด้วยการทุกข์จบลงด้วยความทุกข์คือตายทีนี้มันมีเหตุที่จะไม่ให้มันทุกข์ก็มีทางออกจากมันพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัพพทุกขะนิสรณะนิพพานะชัตถิกรณัฏฐายะกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานออกจากกองทุกข์ทั้งปวงนู่นนี่มีไม่ใช่ไม่มีอัตติภิกขเวตถาญตนังริสุทั้งหลายสิ่งนี้มีอายตนะนี้มี เราก็จะได้ว่ากันต่อไปเอาละที่นี่เมื่อวัฒนธรรมวันเกิดของเราเนี่ย ได้มีบทบาทมีอิทธิพลในแผ่นดินไทยนอกจากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ลงมาจนถึงเด็กๆนักเรียนเดี๋ยวนี้ชั้นมัธยมธรรมดาก็รู้จักวันเกิดถึงวันเกิดนัดเพื่อนมากินขนมมาที่ออกมาอะไรมันไม่ใช่ขนมธรรมดาแหละทีนี้น้ำหวานน้ำส้มต่อมาก็น้ำยาพิษเหล้าเบียร์ผ่านเงินทองพ่อแม่ไม่รู้จะบอกแกสอนกันอย่างไรนี่ยังไม่พอ ลามก็ไปถึงวัดวาอารามพระทรงองค์เจ้าเด่นที่กามสุขันลิกานุโยกเรียกว่าวัฒนธรรมที่เสพสุขทางกามทางประสาทสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันมากขึ้นพระทรงองค์เจ้าก็จัดงานวันเกิดแล้วเด่นนี่วันเกิดหลวงพ่อนั่นวันเกิดหลวงตานี่วันเกิดท่านอาจารย์นั่นโลกศิษย์โลกหาอยู่ไกลแค่ไหนลังไลกันไปทำไมไปทำบุญวันเกิดท่านไปฟังโอวาทเพื่อจะได้เลขจากท่านบ้างที่แน่ๆก็คือเอาเงินเอาคำไปถวายท่านมากๆเนี่ยมันจัดไปเพื่อสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้แล้วก็ยังมีวันนอกจากวันเกิดแล้วก็ปารภชีวิตวันต่ออายุเดี๋ยวทำบุญต่ออายุหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่ไม่รู้คิดกันอย่างไรทำยังไงจึงต่อได้อายุพระพุทธเจ้ามี80ปีเท่านั้นแล้วไม่ท่านไม่ต่อให้ท่านมากกว่านั้นแล้วนี่ชักไปกันใหญ่แล้วคุณอาตมานี่ก็ได้ยินถามบ่อยๆเมื่อไหร่วันเกิดของท่าน มันก็เกิดทุกวันเนี่ยตายทุกวันเกิดทางกายเกิดมาวันเดียวตั้งแต่ท้องแม่แต่เกิดทางใจนี่สินอนมือกายหน้าผาคิดจะถูกหวยลอตเตอรี่คิดไปคิดไปก็เพลินหลงว่าตนเองถูกซะจริงๆมีเงินล้านซื้อรถอย่างนั้นทำบ้านอย่างนี้ซื้อช่องอย่างนั้นเป็นเศรษฐีเนี่ยเกิดเป็นเศรษฐีในวินาทีนั่นแหละพอรู้สึกตัวอ้าวเนี่ยมันคิดวาดวิมานในอากาศเศรษฐีซึ่งในความฝันก็พังทลายลงคิดใหม่อยู่ดีๆเห็นผัวใครสวยๆหล่อๆมาคิดอยากจะไปเป็นเมียให้เขามันก็ในช่วงนั้นมันก็เกิดละเกิดทางใจที่ว่าเกิดทางอุปาทานเป็นภพเป็นชาติมันเกิดทุกวันตายทุกวันเช้ามานี่มันเกิดมาหลายชาติตายไปหลายชาติเนี่ยเกิดทางใจเร็วมากพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้จะเข้าไปยึดร่างกายนี้ว่าเป็นของเรายังดีเสียกว่าไปยึดจิตว่าเป็นของเราจิตที่ว่าเป็นของเรานี่มีอยู่ในมหาภูตรูปที่เราเรียกว่าจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีจิตตังอิติปิจิตบ้างมโนอิติปิมโนบ้างวิญญาณังอิติปิวิญญาณบ้างที่อาศัยอยู่ในมหาภูตรูปนี้ยาวะเทวะอันยังอุปชติอันยังนิรุชติรติวาจะทิวสัสจะพระพุทธเจ้าของเราบอกมันเกิดอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดับไปอันหนึ่งเกิดอันหนึ่งดับไปเกิดดีใจขึ้นมาเป็นเทวดามาเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นมนุษย์โกรธขึ้นมาเป็นยักษ์เป็นมารโง่ขึ้นมาเป็นเดรัจฉานกลัวขึ้นมาเป็นอสุรกายเดือดร้อนใจขึ้นมาตกนรกเยือกเย็นใจเฮ้มีสมาธิ เป็นพรหมมันเกิดอยู่อย่างนี้แต่เราก็มองไม่เห็นเรามองเห็นช่วงยาวๆทีนี้พอถึงวันเกิดของครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็จัดงานวันเกิดอาตมาเคยได้รับนิมนต์ไปในวันเกิดของครูบาอาจารย์ใหญ่ๆลูกศิษย์ลูกหามาเต็มญาติโยมมาทำบุญกันเยอะเอาเงินเอาทองมาถวายกันเยอะเลี้ยงกันโอ้ยพระสงฆ์องค์เจ้าบำรุงบำเรอกันโยมอยากได้บุญหมายลู่น้ำส้มน้ำหวานน้ำเขียวน้ำเหลืองเต็มไปหมดนอกจากนั้นก็ยังเลยเถิดไปนู่นนะลิฟโฟวิตันดีเอ้ยกระทิงแดงเอ้ยอีกหน่อยอาจจะมีน้ำใหม่ใส่ในขวดลิฟโฟ ใส่ในขวดกระทิงแดงอาจจะเป็นลิฟโฟวิตันประเภทชนิดที่น้ำสีแดงอาจจะกลายเป็นเหล้าไปก็ได้ลักษณะเช่นนี้มันบำเลอบำลุงกันจนเกินอาหารเหลือเฟือพระสงฆ์องค์เจ้าก็ซัดเข้าไปกันเต็มบาทกินไม่หมดแล้วก็ไปเทให้คนอื่นกินยังบอกว่าเป็นสิริมงคลใครได้กินแล้วอายุมั่นขวัญยืนหายพยาธิโลคา แต่ตนเองต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆเพราะอาหารเป็นพิษกินหลายโพด โรคท้องเกิดไปในวันเกิดนี้เราจะพอจะสรุปการกระทำเกี่ยวกับวันเกิดได้ยืดดอกสังเกตดูทุกวันนี้เราจะมีบุญอันเนื่องด้วยอายุเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก3วิธีด้วยกัน4วิธีด้วยกันในทางทั่วๆไปเขามีวันเฉลิมฉลองวันเกิดก็หมายว่าเฉลิมฉลองอายุนี่อันหนึ่งต่อมาก็มีบุญต่ออายุนี่อันหนึ่งเกิดมาแล้วมีอายุแล้วจะต่ออายุเนี่ย อีกอันหนึ่งสังเวชอายุสังเวชอายุอันนี้มาทางธรรมมากๆสังเวชอายุเลยอันสุดท้ายอาจจะคลายอายุเลิกความเป็นเจ้าของอายุเราจะเอาแบบไหนถ้าเฉลิมฉลองอายุก็ต้องมากินกันสนุกสนานมีอะไรขนมากินฉลองอายุที่ได้มาแล้วเฉลิมก็เอามาเพิ่มมาเติมขึ้นให้มันเต็มตามที่มันอยากมันปรารถนาเฉลิมฉลองอย่างที่เขาทำกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์นั่นเฉลิมฉลองอายุพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์ใหญ่เฉลิมฉลองอายุในวันเกิดของตนเองลูกศิษย์ลูกหาหลั่งไหลไปเงินคำหลั่งไหลไปโอ้โหได้เยอะแยะอย่างนี้ไม่ได้มีเนื้อหาสาระส่วนที่เป็นอัตเป็นธรรมสั่งสอนกันหรืออาจจะมีความคิดไปทางอ้อมในแง่ดีก็ว่าให้ลูกศิษย์ลูกหาไปเยอะๆให้ญาติโยมเข้าไปเยอะๆเขาจะได้ฟังธรรมแล้วเขาจะได้มองดูครูบาอาจารย์ที่เขาไปให้ของขวัญวันเกิดไปในวันเกิดนั้นเป็นตัวอย่างของชีวิตชีวิตหนึ่งที่เกิดมาในโลกท่านบวชมาตั้งแต่น้อยท่านได้สร้างคุณงามความดีมาเยอะลูกศิษย์ลูกหาจึงมาเยอะคนเรานี่สามารถพัฒนาตนเองให้ดีให้งามอย่างนี้ได้นี่ถ้าคิดในแง่นี้มันก็เป็นแง่ดีสาธุอนุโมทนาที่นี่มาคิดอีกทีหนึ่งอาตมานั่นมันรู้สึกว่ายังผะอืดผะอมอยู่ไปงานวันเกิดใหญ่ๆของครูบาอาจารย์บางทีลูกศิษย์ลูกหามากันทั่วสารทิศไกลๆไกลๆเมารถเมาเรือกันมาเสียเวลาเสียเงินเสียทองส่วนที่จะได้เป็นอัตเป็นธรรมเป็นประโยชน์ไม่ได้เพียงแต่มากินมาอยู่ให้มันอิ่มนี้ที่มันสนุกสนานแล้วก็ได้มาฟังพระสวดมนต์แล้วก็ฟังเทศกันน้อยๆส่วนมากก็ไม่ค่อยจะมีเนื้อหาสาระอะไรหลังจากนั้นก็มายกย่องกันเท่านั้นคล้ายๆกับจะประกาศว่าถ้ามีคนลูกศิษย์ลูกหามามากนั้นคือบารมีมากเป็นผู้มีคุณงามความดีมากเกณฑ์กันมาเยอะๆแต่บางทีมันก็ไม่เกี่ยวกับบารมีคุณงามความดีเลยแต่เกี่ยวกับการประจบสอพอสมากพอเขาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีอาภิสิทธิ์มีอิทธิพลมีอำนาจวาสนามีโอกาสเข้าใกล้ชิดเจ้าใหญ่นายโตกว้างขวางจะได้มีโอกาสช่วยเหลือจะได้ขอร้องให้ท่านช่วยอย่างโน้นช่วยอย่างนี้มันไปกันซะอย่างนั้นมากกว่าที่นี่ถ้าหากว่ามีคนหลั่งไหลไปเยอะๆในวันเกิดของครูบาอาจารย์ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยศีลด้วยธรรมไปถึงก็ไม่ได้มีอะไรมากอย่างวันเกิดของพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่พุทธทาสนะคนไปทั่วทั้งประเทศไทยเป็นหมื่นหมื่นเสร็จแล้วไปอดข้าวกัน24ชั่วโมงเป็นของขวัญวันเกิดแม่นี่สิจึงเรียกว่ามีอัตมีธรรมกันจริงจริงจังๆพอจะว่าไปแล้วในวันเกิดนั้นเราก็ไม่ได้กินอะไรเกิดมาก็ไม่ได้กินอะไรกินแต่น้ำนมที่แม่ให้กินนอกจากนั้นมันยังกินอะไรไม่ได้มันยังจ่อยยังเจ้ยอะไรอาหารหยาบๆไม่ได้และวันเกิดนั้นเป็นวันที่ควรจะอดเหมือนพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่พุทธทาสเพื่อสังเวชชีวิตที่มันได้เกิดมาในโลกกว้างอันนี้แล้วจะได้มาคิดบัญชีกับตนเองว่าเราได้ทำอะไรไว้กับโลกนี้ส่วนที่เป็นบุญส่วนที่เป็นคุณงามความดีมีส่วนช่วยให้โลกนี้สดชื่นยืนนานอยู่บ้างไหมหรือมีแต่ก่อกรรมสร้างเวรสร้างกรรมเผาโรคให้เราร้อนด้วยประการต่างๆคิดบัญชีลบล้างสร้างใหม่ในสิ่งที่มันดีมันงามถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าปารภวันเกิดที่ดีที่งามและควรจะมองไปไกลว่าวันเกิดของเราเนี่ยมันเป็นทุกข์ดังกล่าวแล้วแม่ก็เป็นทุกข์ลูกก็เป็นทุกข์แม่ก็ร้องโอดโอยควรค้างปวดทุกข์ปวดนั่งน่าจะมองไปไกลว่าวันเกิดของลูกก็เปรียบเสมือนวันตายของแม่วันที่พ่อกัดกลุ้มใจวุ่นวายที่สุดกลัวแม่จะไม่ปลอดภัยกลัวลูกจะตายในขณะที่คลอดอะไรต่างๆเนี่ยพ่อก็เป็นทุกข์แม่ทุกข์ยิ่งกว่านั้นแม่บางคนตายไปในขณะคลอดลูกเนี่ยเป็นจำนวนมากในสมัยโลกยังไม่เจริญทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลอดกันไปต้องสมัยโบราณในภาคอีสานนี่ต้องไปนอนย่างไฟนี่เรียกว่าอยู่กรรมมันเป็นกรรมเป็นเวรของแม่จริงๆที่คลอดออกมาเดือน5 เมษาร้อนๆต้องมานอนย่างไฟเพราะไม่มียาไม่มีแพทย์ที่จะดีกว่านั้นย่างไฟยังไม่พอกินน้ำร้อนเข้าดำนองได้ว่าห้างปากกินน้ำห่อนทางก่นจีไฟทุกยากลำบากนี้คือความทุกข์ของแม่ในวันเกิดของลูกได้ยินเสียงลูกร้องจ้าเหมือนหัวใจแม่จะแตกสลายในขณะที่นอนย่างไฟกินน้ำร้อนเดือน5นั่นนะแม่บางคนไม่มีโอกาสที่จะได้กินน้ำร้อนนอนไฟตายในขณะที่คลอดลูกเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงอนุญาตให้ผู้หญิงที่ท้องใหญ่ๆทำบุญรีบด่วนถวายอเจกจีวรได้ตัดหน้าใครก็ได้เพราะทหารที่จะไปแนวรบกับผู้หญิงที่มีครรภ์ใหญ่ๆนั้นมีโอกาสตายได้ทุกวินาทีเหมือนกันทหารอยู่ในแนวรบจะถูกยิงตายเหยียบกับระเบิดตกหลุมขวากเมื่อไหร่ก็ได้ถูกปืนใหญ่ยิงมาจากไหนของข้าศึกตายทันทีก็ได้ผู้หญิงที่มีท้องใหญ่ๆล้มฟาดลงทีเดียวก็ตายแล้วก็ได้คลอดมาก็ตายในขณะคลอดก็ตายเพราะเหตุนั้นวันเกิดของลูกก็คือวันตายของแม่คิดได้อย่างนี้แล้วมันจะเป็นไปได้ไหมจะมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแล้วก็มาเป่าลงในดับไฟหลังจากนั้นก็กินเหล้ากินยาเต้นรำหลังจากนั้นก็ไปจบกันในคลับในบาร์ไม่มีสติปัญญาหน้าสมเพชเวทนาที่สุดถึงวันเกิดมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็กินบาทกินเมืองให้ลูกเสร็จลูกหาบริวารไต่บังคับบัญชาหารีดหาไถทางอื่นมาให้ถ้าอย่างนี้มันยิ่งเป็นวันเกิดที่เกิดมาเพื่อวินาศนาการยิ่งใหญ่เลยนี่เราก็ไม่เอาฉลองอย่างนี้เรียกว่าฉลองเฉลิมฉลองวันเกิดอันนี้ต่ออายุต่ออายุต่ออย่างไรไปนิมนต์พระมาสวดมาต่ออายุนั่นก็จะเป็นเรื่องที่บ้องตื่นที่สุดถ้าต่ออายุก็หมายความว่าเอาคุณงามความดีต่อเข้ามาในอายุไม่ใช่ต่ออายุเรียกว่าต่อความดีให้อายุอายุที่น้อยๆนี่รีบต่อมันเข้าเอาความดีต่อข้าวเดี๋ยวมันจะตายไปซะก่อนแล้วมันจะทำความดีไม่เพียงพอพระพุทธเจ้าของเราท่านปรารภอย่างนี้สำหรับคนที่ยังไม่ปีกกล้าขาแข็งที่จะยอมคายเหยื่อในโลกออกเสียท่านกล่าวว่าอัปปมายุมนุสสานังหิเรยนังสุโปริโซอายุของหมู่มนุษย์นี้น้อยนักผู้ที่ใกล้คุณงามความดีพึงดูหมิ่นอายุที่แสนน้อยนิดนี้หมายความว่าให้เราเนี่ยอย่าได้มัวหลงร่าเริงอยู่ในอายุหลงร่าเริงอยู่ในความหนุ่มความแน่นหลงร่าเริงอยู่กับทรัพย์สินสมบัติเงินทองเพราะอายุนี่น้อยนักน้อยท่านเคยเปรียบเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าอายุของหมู่มนุษย์เนี่ยในโลกถ้าเปรียบกับอายุของเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์100ปีของเราเท่ากับวัน1คืน1ของเทวดามันก็ไกลกันขนาดนั้นแหละของเรามันก็น้อยขนาดเนี้ยถ้าจากชั้นดาวดึงส์มาถึงชั้นยามาดุสิตานิมาก็คูณเข้าไป200ปีของเราเท่ากับ1วันของยามาไป100ปีของเราเท่ากับ1วันของดุสิต800ปีของเราเท่ากับ1วันของนิมมานรติ1600ปีของเราเท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นปรนิมิตตสวัสดีพระพุทธเจ้าท่านเล่าอย่างนี้นะเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายถ้าเราเชื่ออย่างนี้หรือไม่เชื่อก็ให้เข้าใจว่ามันน้อยแหละ100ปีที่ทำอะไรก็ไม่ทันอายุคนเราทุกวันเฉลี่ยแล้วมันไม่ถึง100ปีแบ่งคนโน้นคนนี้บ้างเนี่ยลองคิดดูท่านจึงกล่าวว่าอายุของเรานี่น้อยนักผู้ที่ใฝ่ใคร่ต่อคุณงามความดีพึงดูหมิ่นอายุที่แสนน้อยนิดนี้อย่าได้ภาคภูมิใจมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กินเหล้ากินยาสนุกสนานอยู่นี่เลยเรากำลังตกอยู่ในห้วงแห่งความมืดห้วงแห่งความร้อนรนเผาผลาญของกิเลสตัณหาแสวงหาทางออกหาแสงสว่างแก่ชีวิตคือสิ้นคือธรรมหาความสงบร่มเย็นคือศีลสมาธิปัญญาขึ้นอย่างนี้ ท่านจึงบอกว่าอัปมายุมนุสสานังหิเรยนังสุโปริโซอายุของหมู่มนุษย์นี้น้อยนักผู้ที่ใกล้คุณงามความดีพึงดูหมิ่นอายุที่น้อยนิดนี้เจริยทิตสีโซวะนัตถิมัจจุสนาขายโยพึงรีบกระทำตนเหมือนคนที่ถูกไฟไหม้บนหัวบนศีรษะเถิดเพราะความตายจากไม่มาถึงเรานั้นไม่มีความแก่ความเจ็บความตายเหมือนไฟกำลังไหม้ฮือๆอยู่บนหัวนี่จะมามัวเพลิดเพลินเอาอะไรก่อนเล่าถ้ารู้สึกอย่างนี้ถ้ามันเป็นจริงๆไฟไหม้หัวเราจะไปทำอย่างอื่นได้ไหมถูกเลขซะก่อนจึงจะทำบุญถูกหวยซะก่อนจึงจะได้มาศึกษาธรรมะร่ำรวยซะก่อนให้คนโน้นให้ลูกชายแต่งงานซะก่อนให้ลูกสาวแต่งงานซะก่อนจึงจะเข้าวัดเข้าว่าให้ลูกชายได้ทำงานลูกสาวทำงานซะก่อนจึงจะศึกษาธรรมะอย่างนี้หรือมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไฟไหม้หัวลูกเต่าล้านเหลนจะเป็นยังไงไม่รู้ละฉันต้องรีบดับไฟบนหัวฉันซะก่อนเพราะความเดือดร้อนมันอยู่ที่หัวของฉันความแก่ความเจ็บความตายเป็นภัยอยู่เฉพาะหน้าอย่างนี้นี่ท่านจึงบอกว่าเจริยะทิตสีโสวะนัตถิมัจจุสนาคโยให้กระทำตนเหมือนคนถูกไฟไหม้บนศีรษะถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้มันเห็นได้ครับไฟไหม้หัวมันทำอย่างอื่นไม่ได้ต้องรีบมอดไฟดับไฟซะก่อนอายุขียติมัจจานังกูรทีนังวะอุทะกันติอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมหมดสิ้นไปเหมือนน้ำในแม่น้ำน้อยไหลบ่อยๆก็หมดสิ้นไปแม่น้ำสายน้อยๆพอหมดฝนเดือน11 12ฝนสิ้นมันก็หมดมันก็หมดไหลลงหมดมันไม่เหมือนน้ำในแม่น้ำโขงในน้ำในทะเลมันยังยาวนานท่านเปรียบเหมือนน้ำน้อยแม่น้ำสายน้อยๆเมื่อไหลบ่อยๆหมดฝนแล้วมันก็หมดสิ้นไปนะเหวะติดถังนาสีหนังนะสยานหนังนะปัตตะคุ้งไม่ว่าสัตว์ทั้งหลายจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็ตามความตายไม่เคยลืมบุคคลนั้นบุคคลนั้นจะประมาทในขณะยืนขณะเดินขณะนั่งขณะนอนขณะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขณะกินเหล้าเต้นรำความตายก็เจาะคออยู่นี่เนี่ยตามมาอยู่นี่มันไม่ลืมเราวันก่อนไปเทศที่อำเภอพังโคนเทศเขานิมนต์ไปเทศทำบุญอุทิศให้แกครูตกบันไดตายเดินมาดีๆตกบันไดตายเพราะความตายเดินมาทันในขณะที่กำลังเดินลงบันไดเมาเหล้าตกบันไดตายเนี่ยมันไม่ลืมเราพวกเราลืมว่าเราไม่ตายแต่ความตายไม่ลืมเราว่าแกจะลืมหรือไม่ลืมก็ตามนี่จะมามัวเพลิดเพลินกับความเกิดนี้อยู่ใหญ่เล่าพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าโกนุฮาโซกิมานันโทนิจังปัจฉิเตสติอันธกาเลนะโอนัทธาปฏีปังนะคะเวสัทธะโลกรุกเป็นไฟอยู่อย่างนี้อย่ามามัวร่าเริงอะไรกันเล่าตนเองตกอยู่ในความมืดยังไม่รู้จักแสวงหาแสงสว่างเอกหรือเม่นเจ้าหัวแหงหาวซดเสื่อมแนวใดเดนอออละซ่อนซอได้ดีจังได้เฮ่โฮ่หอกนิจังตะชลิเตสติโตของเจ้าไฟหักล่นล่ามใหม่เผาล่นอยู่ถกเมืออันธกาเลนะโอนัทธาปฏีปังนะคะเวสถาคั่วเมิดมาห่อหุบตะเกียงเจาะสั่งบ่หาแท้นอมืดเพราะกามมืดเพราะรักมืดเพราะชังร้อนรุ่มอยู่ด้วยกิเลสโลภะโทสะโมหะแสวงหาความสว่างแห่งสติปัญญาแสวงหาความสงบเยือกเย็นแห่งสิ้นแห่งธรรมะรูปไล่ใส่เข้าไปในชีวิตอย่างนี้เรียกว่าต่ออายุต่ออายุอย่างที่ท่านเจ้าภาพทำในวันนี้ไม่มีการขาดสัตว์ตัดชีวิตอาหารมังสวิรัติเลี้ยงพี่น้องเป็นร้อยร้อยหลายร้อยแล้วก่อนนิมนต์พระมาฉันเทศให้ฟังอย่างนี้เรียกว่าปารภวันเกิดที่เรียกว่าต่อคุณงามความดีใส่เข้าไปในอายุที่มันมีเหลืออยู่ตัดสมาอิทะชีวิตะเสเสพ่อเหตุนั้นชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี้กิจกโรสิยานะโรนะจมัชเชติจงรีบกระทำคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนอย่าได้ประมาทเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าต่ออายุไม่ใช่ต่ออายุนิมนต์พระมาสวดมาทำพิธีทำลาบาสีต่ออายุหนังสมาธิหลับตาพิมพ์ไปขอต่อท่านเท้ามหาพรหมมาปาให้เกินไปพระพุทธเจ้าก็80ปีหนึ่งเราจะไปต่อมาจากไหนมีอะไรที่จะไปต่อเอาอายุได้นอกจากเอาคุณงามความดีต่อเติมเข้ามาในอายุในชีวิตที่มีอยู่ อย่างนี้เป็นว่าทำบุญวิธีแรกในวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์เฉลิมฉลองอายุนั้นเป็นของปุถุชนคนหนาด้วยกิเลสคนที่ไม่รู้จักคนที่มืดอยู่ในโลกทั้งที่ตาสว่างต่อมาก็ต่ออายุถ้าต่อด้วยคุณงามความดีอย่างนี้เรียกว่าต่อแบบอริยชนต่อแบบผู้ที่เจริญแล้วแบบผู้ไม่ประมาทถ้าต่อแบบเอาเพื่อนเอาฟุ้งมานิมนต์พระมาเยอะๆมากินด้วยกันแล้วก็มาต่ออายุด้วยพิธีกรรมขอจากท้าวมหาพรหมจากโน่นจากนี้อันนั้นก็งมงายเหมือนเด็กเล่นหลอกลวงกันเฉยๆมันเป็นไปไม่ได้ impossible deep ต่อมาที่นี่เรามาทำอีกอันนึงก็คือสังเวชอายุสังเวชอายุสังเวชยังไงอายุที่มันเกิดมาเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์ดังกล่าวแล้วสังเวชอายุก็มานั่งทบทวนถึงอายุในวันเกิดเช่นนี้ควรจะไปหาที่อยู่เงียบๆถ้าจะไปทำบุญทำทานก็ไปเสียถ้ามันอยากให้คนอื่นมาเดือดร้อนลำบากลังไลมาแม่เป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ๆไปเกณฑ์คนมาในวันเกิดของตนเองเสร็จแล้วเกิดอุบัติเหตุเพศภัยล้มตายกันในขณะเดินทางมาไกลๆอย่างนี้มาถึงก็มากินมาอยู่มาต่ออายุกันอย่างนี้ก็ยังถือว่าไม่มีประโยชน์ทำลายเผาผลาญยังงมงายอีกด้วยแต่ถ้ามาสังเวชอายุก็อย่างที่ท่านพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่พุทธทาสที่อำเภอชัยยาสวนโมกขพลารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นหลวงปู่เฒ่าท่านทำของท่านมาตลอดในวันเกิดท่านก็ไม่ได้บอกอะไรท่านบอกว่าใครจะมาให้ของขวัญวันเกิดของท่านก็มาฟังเทศท่านตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ให้กินข้าวกินน้ำก็ดีมากันเยอะๆเสียงครกกับบาบสากกระเบื้ออะไรห้องน้ำก็ไม่เปื้องข้าวปลาอาหารก็ไม่เปื้อง24ชั่วโมงทุกคนเอากดเอามุ้งมากางนอนมาฟังท่านเทศท่านบรรยายตั้งแต่ระดับศีลธรรมความสงบร่มเย็นของสังคมเมื่อมีศีลมีธรรมความร้อนร้อนของสังคมเมื่อขาดศีลขาดธรรมมองปัญหาของโลกของธรรมชาติปัญหาของสังคมปัญหาของครอบครัวปัญหาของชีวิตพอขาดศีลขาดธรรมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้ามีศีลมีธรรมชีวิตเป็นอย่างนี้ครอบครัวเป็นอย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้โลกเป็นอย่างนี้ธรรมชาติเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นท่านก็ใกล้เข้ามามาดูทั้งโลกุตตรธรรมปฏิบัติต่อชีวิตนี้อย่างไรมีสติต่อผัสสะสัมผัสตาหูจมูกลิ้นอย่างไรควบคุมอายตนะควบคุมตัณหาอุปาทานไว้อย่างไรศึกษาขันธ์ 5ให้ชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างไรปล่อยวางอย่างไรไปจนถึงจิตว่างอย่างไรที่ท่านสอนอย่างนี้จนเป็นลำดับลำดางดงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุดพวกเราคนทั้งหลายที่พากันไปก็อิ่มเอิบใจเจริญด้วยศีลด้วยธรรมไม่เปลืองไม่ทำลายเศรษฐกิจคนไปตั้ง 20,000 คนไม่ต้องไปกินข้าวกันเลย24ชั่วโมงนี่มันดีอย่างเนี้ยมองในแง่มุมทางเศรษฐกิจวันหนึ่งกินข้าวตั้ง3เวลาถ้าเวลาละ20เวลาละ10บาทจะไม่พอแท้ๆ20บาทมันรู้จะอิ่มหรือไม่ถ้า3เวลาวันหนึ่งก็60บาทประหยัดลอง10คน600 100คน 6,000 พันคน 60,000 10,000 คน 600,000 โหวันหนึ่งถ้าไปตั้ง 20,000 กว่าคนในงานวันเกิดของท่านคนที่ไปเมื่อตากไปเป็นล้านประหยัดไปเป็นล้านๆเลยใน24ชั่วโมงเนี่ยทีนี้ถ้าคนทั้งประเทศไทยลองอดไม่กินข้าว24ชั่วโมงเพียงในวันเดียวคน50ล้านคนจะประหยัดเศรษฐกิจให้แก่ชาติโอ้ยได้ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านนี่ลองคิดดูนี่การทำอย่างนี้ต้องมองทั้งโทษมองทั้งคุณมีประโยชน์ทั้งประเทศของท่านทำให้เรามีกำลังใจอาตมาที่พูดนี่ก็ไม่เคยไปสักทีเคยอ่านในข่าวสารต่างเรายังมีบุญน้อยยังไม่มีโอกาสไปอย่างนี้เรียกว่าสังเวชอายุถ้าเป็นเราไม่มีบุญวาสนาใหญ่โตปานนั้นเราก็วันนี้วันเกิดของเราโว้ยเข้าวัดเลยไปทำบุญตักบาตรปล่อยนกปล่อยปลาหลังจากนั้นสมาทานศีล8มาจำศีลอยู่ที่บ้านไม่อยู่ที่วัดก็ได้อยู่ที่เงียบอยู่ในสวนอยู่ในความเงียบนั่งพิจารณากำหนดกรรมฐานอันใดอันหนึ่งให้จิตใจสงบลำงับเมื่อจิตใจสงบลำงับดีแล้วมันก็เหมือนน้ำที่มันขุ่นๆมันใสสมาธิเปรียบเหมือนสารส้มอารมณ์ไปกวนเมื่อมันใสก็มองเห็นสิ่งที่มีอยู่ในน้ำเต่ากุ้งหอยปูปลาอะไรชีวิตนี่ก็เหมือนกันเมื่อชีวิตสงบจิตใจสงบแล้วก็ส่องดูชีวิต ก็จะเห็นว่าอะไรมีอยู่ชีวิตในอดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่นี้ไปจนถึงน้อยๆเราทำอะไรกับพ่อกับแม่ให้เป็นทุกข์เป็นยากลำบากลำบนอะไรเป็นคุณงามความดีก็ประมวลมาให้คือกำลังจิตกำลังใจว่าเราเกิดมาโอ้ให้บ่ได้ขี่ลายถ่ายเปรตใดได้สร้างคุณงามความดีมาตลอดเป็นกำลังใจผลักดันให้ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะสร้างคุณงามความดีแต่เป็นความชั่วก็สังเวชสมเพชเวทนาความหลุ่มหลงของเราให้อภัยตนเองไม่ได้เกิดมาเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ในท้องดอกบัวเกิดในตมโคลนมันยังบริสุทธิ์ผุดผ่องได้เมื่อมันพ้นจากน้ำเราก็พัฒนาตนเองให้พ้นจากความชั่วปล่อยวางให้อภัยตนเองจากนี้ไปจะสร้างคุณงามความดีให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่โลกประเทศชาติบ้านเมืองท่าอย่างนี้เรียกว่าสังเวชอายุทีนี้ก็มาอีกอันสุดท้ายมันเฉลิมฉลองก็ไม่เฉลิมฉลองละเฮ้ยต่ออายุก็ต่อมามากแล้วเอาคุณงามความดีใส่มากแล้วสังเวชอายุก็สังเวชทีนี้มาถึงสุดท้ายปล่อยวางอายุเลิกลางอายุเลยทำยังไงพวกนี้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลิกลางอายุสังเวชอายุก็ดังกล่าวแล้วทีนี้เรามาดูเลิกอายุเลิกยังไงพวกเทวดาเมื่อรู้ตนเองว่าจะตายเขาก็จะรีบทำบุญสร้างคุณงามความดีต่อความดีเข้ากับอายุตอนดึกๆวันหนึ่งที่เชตวันมหาวิหารใกล้จะสว่างพวกเทวดาเขาขับเพลงเขาร้องเพลงมาเขาบอกว่าโอ้วันใหม่จะมาถึงแล้วการเวลาล่วงเลยไปหนอชั้นแห่งวัยของเราก็ล่วงไปโดยลำดับเมื่อภัยคือความตายมีอยู่เฉพาะหน้าที่เราเห็นอยู่นี้เราควรจะสร้างคุณงามความดีสร้างบุญเพื่อเป็นทางนำมาซึ่งความสุขเขาว่าอย่างนี้พูดเป็นภาษาบาลีหน่อยเขาบอกว่าอเจนติการาตระยันติรัติโยวะโยคุณาอนุบุพังจะหันติอิทั้งพยังมรเนเปตมาโนปุญญานิกยิลาทะสุขาวหานิวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็หลับไปโดยลำดับเมื่อภัยคือความตายมีอยู่เฉพาะหน้าเห็นอยู่อย่างนี้เราควรรีบทำบุญอันเป็นทางนำมาซึ่งความสุขเถอะเทวดาเขาก็ร้องเพลงอย่างนี้เขาต้องการความสุขรีบทำบุญนะเรามันจะตายนี่เรียกว่าสังเวชอายุอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านเลยเย็นท่านก็เลยร้องเพลงขับสวนออกไปเนี่ยใช่ว่าอาตมากล่าวชั่วจ่าว่าพุทธเจ้าร้องเพลงนะเพราะคำที่ท่านพูดนั้นมันเป็นเพลงมันเป็นกลอนก็กล่าวออกมาท่านก็ขึ้นต้นเหมือนกันว่าอเจติการาตระยันติรติโยวะโยคุณาอนุปพังสหันติอิทังพยังมรเนเปขมาโนโลกามิสร้างประชาเฮสั้นติเปโคขึ้นต้นเหมือนกันว่าวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งไว้ก็ละไปโดยลำดับเมื่อภัยคือความตายมีอยู่เฉพาะหน้าอย่างนี้แล้วนี่คือขึ้นต้นเหมือนกันตอนท่อนกลางๆก็เหมือนกันแต่ท่อนสุดท้ายไม่เหมือนกันเทวดาบอกว่าปุญญานิกยิลาทะสุขาวหานิเรามารีบสั่งสมบุญอันจะนำสุขมาให้เธอพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าโรกามิสร้างประชาเฮสันติเปกขอคายเหยื่อในโลกเสียมุ่งสู่สันติอันนี้สูงมากสูงเลยหมายความว่าจะเลิกแม้กระทั่งอายุละไม่ต้องเอาทั้งบุญทั้งบาปอะไรเลยตอนนี้ท่านทั้งหลายต้องให้ความยุติธรรมฟังด้วยใจเป็นธรรมอย่าเพิ่งโกรธอาตมาว่ามาชวนทิ้งบุญทิ้งบาปมาชวนให้ไม่ให้เกิด ฟังให้ดีก่อนเพราะว่าการเกิดทีไรเป็นทุกข์ลำไปถ้าไม่ได้เกิดมาแล้วมันจะดีที่สุดมันเกิดมาแต่ละครั้งมันก็เกิดมาเพราะเหยื่อคือบาปคือบุญนี่เป็นเหยื่อเป็นยางเหนียวในจิตในใจทุกโพปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุลุเตอีทะถ้าผู้ตายไปทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วตันจะสะตันหิตสะสกังโหติตันจะอาทายะขัดชติบุญและบาปนั้นแล้วย่อมติดตามเขาไปเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนตันจะสะอนุคังโหติชายาวะอนุปายินีบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉะนั้นตายไปแล้วบุญบาปผลักไปส่งไปให้เกิดดีให้เกิดชั่ววนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้ที่ถ้าเราอยากจะหลุดจากวัฏฏะสงสารต้องคายเหยื่อเหยื่อนี่บุญก็เป็นเหยื่อบาปก็เป็นเหยื่อบาปก็เป็นเหยื่อเบ็ดให้เราตกนรกบุญก็เป็นเหยื่อเบ็ดให้เราขึ้นสวรรค์สวรรค์ยังแปลว่าเบ็ดแปลว่าเกาะเกี่ยวก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่าคายเหยื่อในโลกโลกามิตรก็คืออามิตรในโลกก็คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัส อันงดงามในสวรรค์สมบูรณ์ด้วยรูปทิพย์กลิ่นทิพย์เสียงทิพย์มันก็เป็นเหยื่อที่ติดที่สุดส่วนนรกมันก็เป็นเหยื่ออีกรูปที่เป็นทุกข์เสียงเป็นทุกข์อะไรเป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปาปะปุญญัสสะปะหินัสสนิชชาโตปะรินิพุตโตท้อนทิ้งทั้งบุญและบาปเสียดายจากปรินิพพานโลกามิสังปะชะเหสันติเปโคละเสียขายเสียเหยื่อในโลกมุ่งต่อสันติมุ่งต่อความสงบลำงับการถึงวันเกิดก็มาพิจารณาคลายเหยื่อตนเองสร้างคุณงามความดีเพื่อจะคลายเหยื่อไม่ได้สร้างคุณงามความดีเพื่อเพิ่มโพนเหยื่อการทำอย่างเดียวกันแต่มีเจตนาไม่เหมือนกันก็มีนะคนหนึ่งทำบุญบาทหนึ่งปรารถนาจะได้วิมาน10ชั้นถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 นี่มันเพิ่มเหยื่อคนหนึ่งทำบุญแสนหนึ่งเฉยเลยสบายใจบอกว่าฉันได้เสียสละสิ่งที่ฉันมีเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สังคมสบายใจสบายใจโดยไม่ปรารถนาสิ่งใดหนักๆเข้ากลายเป็นความเคยชินเงินแสนเงินล้านมีก็สละได้ภาษาอะไรแค่นิดๆหน่อยๆต่อมามันก็สละได้แม้แต่ตัวเราของเรานี่มันไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นมันเป็นเพียงสภาวะธรรมชาติการปล่อยวางแต่ละอันทำบุญเหมือนกันแต่คนหนึ่งทำเพื่อพอกพูนความปล่อยวางอีกคนหนึ่งทำเพื่อพอกพูนความอยากได้มากๆส่วนมันก็เพิ่มเหยื่อเติมเหยื่ออีกคนหนึ่งทำเพื่อขายเหยื่อไม่เหมือนกันนะเหมือนกับพระสององค์เจ้าในวัดเนี่ยทั้งหลายดูทำงานกินข้าววันละครั้งเดียวทำงานได้ทั้งวันจนค่ำเพื่อประโยชน์แก่สังคมไม่ได้ค่าจ้างสักบาทเดียวแต่ชาวบ้านกินข้าววันละ3เวลาทำงานไม่ได้มากแค่นี้เพราะมันทำเอาเหยื่อทำเอาค่าจ้างพระสององค์เจ้าท่านทำขายเหยื่อดูวัดว่าอารามที่พัฒนาต้นไม้ต้นไรอะไรไม่เคยใช้แรงงานชาวบ้านไม่แต่แรงงานพระเน้นตัวนี้น้อยก็กินข้าววันละครั้งเดียวในบาทอันเดียวนี่จะทำงานได้ทั้งวันว่างบางทีจนค่ำจนเมื่อยมันยังไม่เสร็จจะทำให้มันเสร็จไม่ได้มีค่าจ้างแม้แต่สตางค์แดงเดียวเพราะท่านทำเพื่อขายเหยื่อไม่ได้ทำเพื่อเอาเหยื่อที่ดีเรามาดูพระอรหันต์ทั้งหลายท่านจัดการกับอายุของท่านอย่างไรพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นท่านไม่อยากตายท่านไม่อยากอยู่ท่านหมดความเป็นเจ้าของอายุนาพินันทามิมรณังนาพินันทามิชีวิตังเราไม่ชื่นชมกับความเป็นอยู่เราไม่ยินดีต่อความตายกาลัญจะปฏิกังเทวะนิพพิสังวัตโพยถาเรารอคอยเวลานั้นมาถึงเหมือนลูกจ้างรอคอยเวลาสิ้นไปแห่งการจ้างรอคอยความสิ้นไปของเวลาที่จ้างหมดเวลาแล้วก็เลิกเสร็จเรื่องไม่เสร็จไม่ลูกอย่างนี้สัมปชาโนปฏิสโตเรามีสติมีสัมปชัญญะรอดูอยู่ตรงนี้ลึกหน่อยหมายก็ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่อยากตายและก็ไม่อยากอยู่ท่านอยู่เนื้ออยู่อยู่เนื้อตายไม่เป็นเจ้าของของความตายไม่เป็นเจ้าของของความมีอยู่เป็นอยู่ท่านคายเหยื่อเหล่านี้ออกหมดเสียแล้วท่านก่อนรอคอยเวลานั้นเอาข้าวเอาปลากินเลี้ยงมันไปมหาภูตโลกบำบัดมันไปแต่เวลามันตายท่านไม่ได้กังวลกังวายท่านไปหาหมอถ้าหากพอจะเยียวยาได้เพื่อจะช่วยเหลือสังคมต่อไปถ้าหากเยียวยาไม่ได้ท่านก็ไม่ sorry อะไรเลยไม่ได้เสียใจอะไรถึงเวลามันจะตายท่านก็จะนั่งดูมันตายเหมือนดูคนอื่นตายจิตที่ฝึกมาดีแล้วจิตที่ปล่อยวางหมดซะแล้วแม้แต่ความเป็นเจ้าของของชีวิตมันหลุดพ้นออกไปแล้วมันก็ดูตนเองตายเนี่ยเหมือนเราไปเฝ้าไข้พี่น้องกำลังตายปะงาบอยู่ในโรงพยาบาลโอ้กำลังจะสิ้นใจแล้วหายใจระรัวสุดท้ายก็หมดไปเหมือนไปนั่งเฝ้ามองดูตะเกียงที่มันกำลังจะมอดมันหมดไปอย่างไรหมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกหมายความว่าท่านชีวิตท่านไม่มีเชื้อที่จะให้เกิดมาเหมือนตะเกียงหมดไส้นี่เป็นอย่างนี้ชีวิตที่หมดเชื้อตะเกียงที่หมดไส้ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นมาอีกเหมือนกับตะเกียงที่จุดไม่ติดอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนประทีปน้ำมันอาศัยน้ำมันและไส้จึงโพงอยู่ได้เพราะสิ้นน้ำมันและไส้นั้นและไม่เติมน้ำมันและใส่ไส้อื่นเข้าย่อมเป็นประทีปที่หมดเชื้อดับไปชั้นใดภิกษุก็เหมือนกันชั้นนั้นแหละปล่อยวางเวทนาทั้งหมดไม่หยิบฉวยอะไรขึ้นมาเองมันก็หมดเท่านั้น อันนี้ละเอียดหน่อยต้องมีสติสัมปชัญญะดูตนเองตายตัวสติรู้ว่ามันกำลังจะตายสั่งคนอื่นสอนคนอื่นได้ว่าฉันจะจากไปแล้วนะเพราะเหตุนั้นพระอริยเจ้าท่านจึงไม่หลงทำกาละไหลตายท่านมีสติจนรู้ว่าเวลาจะสิ้นใจตายยังสอนคนอื่นให้เข้าใจไว้ก่อนก็ได้บอกให้ชัดเจนว่าฉันจะไปแล้วโบกมือลากันได้เนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเลิกอายุไม่เป็นเจ้าของความตายไม่เป็นเจ้าของอายุท่านทั้งหลายก็ลองทบทวนดูว่าเราจะเฉลิมฉลองอายุหรือว่าจะต่ออายุด้วยคุณงามความดีหรือว่าจะสังเวชอายุเพื่อจะได้สร้างคุณงามความดีเพื่อจะปล่อยปะละวางคายเหยื่อเสียหรือว่าเราจะเลิกความเป็นเจ้าของอายุเสียก็ย่อมเป็นได้ในจิตใจดวงเดียวเพราะเหตุนั้นขอชักชวนท่านทั้งหลายจงพยายามเติมคุณงามความดีใส่อายุเลิกเฉลิมฉลองอายุแบบโง่ๆได้แล้วและก็พยายามแหวกว่ายคลายเหยื่อโลกามิสังปชเหสันติเปโคคลายเหยื่อในโลกเสียแล้วก็มุ่งตรงต่อความสงบแห่งชีวิตจนหมดเหยื่อหมดเชื้ออนุปาหาราอนาหาโรไม่เติมเชื้อใหม่ไม่เติมอาหารใหม่มันก็หมดไปหมดไปกิเลสก็หมดปัญหาน้ำมันหมดในตะเกียงไส้ก็หมดตะเกียงก็หมดก็ต่อกันไม่ติดอีกเมื่อหมดกิเลสหมดตัณหาหมดเชื้อที่จะให้เกิดอีกมันก็ไม่เกิดโดยเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะควบคุมความรู้สึกทุกเมื่อทุกเมื่อทุกเมื่อให้มันเกิดน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนหมดว่างว่างว่างไม่มีอัตตาตัวตนท่าอย่างนี้ก็สมที่ได้เกิดมาอายุน้อยๆไม่ถึง100ปีก็สามารถคลายเหยื่อในโลกปลงปล่อยวางชีวิตวางอายุเลิกอายุเสียได้ก็จบกันเพียงเท่านี้ไม่มีอะไรประเสริฐไปกว่านี้ในทางพุทธศาสนาอาตมากล่าวธรรมนิคถามาสมควรแก่เวลาขอความสุขสวัสดีความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วการทุกท่านทุกคนเธอ